سبحان اللہ. اس کا نام تھا سورۃ الزاریات, اس سورۃ کا نام ہے سورۃ الطور. اس میں رب قرض کر رہا ہوں, اس بات قیامت تو وہ مسئلہ ہے جس کی وحی کوہ طور پر کی گئی ہے, مانوی ربط. پچھلی سورت کا دعویٰ سنا وہ مجھے ذرا, مجھے تسلی ہو کیا لکھا آپ نے. نہیں دیکھو دیکھو ایسے نہیں بولی ماویہ رس بھائی تکھا تھی. اس بات جزا سزا بھی ہوگی. اس سورت میں ترقی ہے, جزا سزا بھی ہوگی اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکے گا. اس سورت میں کیا ہے؟ یہ ربط ہے, امتیاز. اس میں بیت المامور کا ذکر ہے, بل بیت المامور, یہ ایک امتیاز ہے. سورت کا دعویٰ لکھو, اس بات عذاب برائے منکرین, اس بات عذاب جزا سزا ہوگی اسے کوئی روک نہیں سکے گا. سورت کی تقسیم سنو, دو عقلی دلائل, دو نقلی دلائل, ایک دلیل وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی, تخویفات, تبشیرات اور زجرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور, قسم ہے طور کی. اوپر لکھا ہوا اول دلیل نقلی از موسیٰ علیہ السلام, دلیل نقلی از طور کی قسم ہے. کیا مطلب؟ نیچے لکھا ہے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. مراد پڑھتے نہیں ہو, مراد ذکر مکان. ذکر تو رانا صاحب جگہ کا کیا, یہ ذرا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے, آپ مہمان ہیں. ذکر جگہ کا کیا اور مراد جگہ والا ہے, مراد جگہ والا ہے. ذکر طور کا کیا, مراد طور والا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام. وطور قسم ہے طور کی, یعنی طور میں بھی, یعنی موسیٰ علیہ السلام پر جو طور پہاڑ پر وہی نازل ہوئی اس میں بھی یہی مسئلہ تھا. حشر نشر ہوگا, حشر نشر برحق ہے, اس میں بھی لکھا ہوا تھا. کس وحی میں, جو کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مر. وکتابی مستور, اور قسم ہے کتاب کی, ایسی کتاب جو لکھی ہوئی ہے. مولانا اس پر لکھا ہوا ہے, نمبر دو دلیل از کو تو بے سام کا, دلیل نقلی از کو تو بے سام کا. نقلی نہیں لکھا ہوا, نقلی کا لفظ لکھو تسلی نہیں ہو رہی میری. دلیل نقلی از کو تو بے سام کا, دلیل نقلی کیا ہوتی ہے؟ دعویٰ منوانے کے لیے نقل پیش کرنا. وہ کتابی مسور, قسم ہے کتاب بھی جو لکھی ہوئی ہے. کیا مطلب؟ پچھلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا حشر نشر برحق ہے. فی رق منشور, کہاں لکھی ہوئی ہیں کتابیں؟ بیچ ورقوں کے, منشور جو کشادہ ہیں, کشادہ ورقوں میں لکھی ہوئی. رق کا ایک جملہ لکھ لو, رق کس کو کہتے ہیں؟ باریک چمڑا. لکھو مولانا رق کس کو کہتے ہیں؟ رق باریک چمڑا. ول بیت المامون, سبحان اللہ, دلیل وحی. اور قسم ہے گھر کی, ایسا گھر جو آباد کیا ہوا ہے عبادت سے. لکھو مولانا مامور کے نیچے عبادت سے, جو گھر آباد کیا ہوا عبادت سے, اس گھر کی قسم ہے دلیل وحی. دیکھنا جلدی کرو مولانا, مہربانی کرو. اوپر میں ایک ذرا جملہ سمجھاؤں, جو بیت اللہ شریف ہے اس کے بالکل سیدھ میں, بالکل سیدھ میں اوپر جو فرشتوں کا کعبہ ہے, یوں سمجھ لو جو, اس کا نام ہے بیت المامور. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اس بیت المامور کی سیدھ میں بالکل خانہ کعبہ شریف ہے, بیت اللہ شریف ہے, اس کے بالکل اوپر ہے بیت المامور, فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں. فرمائے ول بیت المامور, وہ بیت المامور بھی گواہ ہے. کیا مطلب؟ ذکر بیت المامور کا کیا اور مراد وہ وہی ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی بھی گواہ ہے کہ حشر نشر ہوگا. اس کی جملے پڑھ لو جو میں نے حشر لکھوایا. وطور, سارے نہ پڑھو ورنہ ایک ساتھ ہی پڑھے, مجھ سے پڑھو ریکھا. وطور سمی پڑھ. وطور تورات میں لکھا تھا کہ حشر نشر برحق ہے, اور ماں لہو مندا پہ اس کو ہٹانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, یہ ایت آ رہی ہے. نمبر دو کتب سابقہ میں بھی لکھا تھا جزا سزا واقع ہوگی اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. آگے جی, بل بیت المامور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی گواہ ہے حشر نشر ہوگا اسے کوئی روک نہیں سکے گا. آگے جی, وسقف المرفوع, اور قسم ہے چھت کی, ایسی چھت جو اونچی کی ہوئی ہے. سقف کس کو کہتے ہیں؟ چھت کو. چھت کی قسم ہے مراد آسمان, برا کیا ہے آسمان، قسم ہے آسمان کی جو اونچا کیا ہوا ہے، کیا مطلب اس کا بھی میں نے جملہ لکھوایا، تم آسمان کے احاطے سے نہیں نکل سکتے، والبحر المسجور، اور قسم ہے سمندر کی، نمبر پانچ، قسم ہے سمندر کی، المسجور جو پانی سے بھرا ہوا ہے، المسجور جو پانی سے بھرا ہوا ہے، اور مسجور کا جملہ لکھو جلدی کرو، یہ از قبیلہ ازداد ہے، ازداد ضد کی جمع، قبیلہ ازداد، دونوں الٹ مانے ہیں اس کے، نمبر ایک بھرا ہوا، نمبر دو خشک، کتنے معنی ہو گئے مسجور کے، دو، نمبر ایک، نمبر دو خشک، خشک آگے لکھو، جب اس میں آگ لگ جائے گی تو خشک ہو جائے گا، جب اس میں آگ لگ جائے گی تو خشک ہو جائے گا، قسم ہے سمندر کی، ایسا سمندر جو پانی سے بھرا ہوا ہے، دوسرا معنی قسم ہے سمندر کی جو خشک ہے، اوپر دیکھو جملہ، یعنی سمندر بھرا ہوا گواہ ہے، یعنی اس نے بھی تم کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اسی طرح عذاب، عذاب میں نہیں میں کو کاٹو، عذاب بھی گھیرے گا یا گھیر لے گا، ان عذاب رب کا لوا کے، جواب قسم پانچ شواہد کے لیے، پانچ شواہد پیش کیے، تور ایک، پچھلی کتابیں دو، بیت معمور تین، آسمان چار، اور سمندر پانچ، پانچ گواہ پیش کرنے کے بعد فرمایا یقیناً عذاب تیرے پروردگار کا البت ابا کے ہونے والا ہے، اس پر لکھا ادا و صورت، کیا ہے عذاب ہوگا لیکن مال ہو مندافع، نہیں ہوگا کوئی اس عذاب کو ہٹانے والا، نہیں ہوگا کوئی اس عذاب کو ہٹانے والا، نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی ہٹانے والا، لکھا ہوا ہے نفی شفاعت کاریہ، نفی مال ہوں، نہیں ہوگا اس عذاب کے لیے، ان ہو اللہ کریم کی جانب سے عذاب ہونا ہے، اس عذاب کے لیے کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا، کب ہوگا یوم تمور سما و مورا، اس پل کا زمانے عذاب، کیا عنوان ہے مولانا، کب کب ہوگا، کب ہوگا زمانہ بتاؤ، اس روز کانپے گا آسمان کانپنا، جس روز کانپے گا آسمان کانپنا، تمورو کانپے گا، اوپر دیکھو نمبر ایک، فائدہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے، اوپر اوپر، مورن بمانا لرزنا، مورن بمانا لرزنا، بمانا متبادر، یا بمانا انشقاق، یا بمانا پھٹنا، ابن عباس نے مانا کیا، مانا سنو، یوم تمور سما و مورا، جس پھٹ جائے گا آسمان، پھٹ جانا، وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، صورت آسان ہے صرف معنی مشکل ہے، ذرا نہیں اس منہ سے ہاتھ رکھ، میں کرتا بھائی، فویل یومئذ للمکذبین، بس بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز، بھائی ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ہمیں کھا نہ جاؤ، پھر ڈاڑھے لوگ ہوتے، فویل یوم ذل المکذبین، بہت بڑی ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، کس کو جھٹلانے والے، عقائد حقا کو، جمشید کس کو جھٹلانے والے، الذین هم فی خوض یلعبون، اوصاف مکذبین، وہ جھٹلانے والے جو اپنی بیہودہ گوئی میں، وہ جو خوض بیہودہ گوئی بکواس کرتے ہیں اس میں، یلعبون کھیل رہے ہیں، بیہودہ گوئی میں کھیل رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم مدعا، مسئلہ سمجھایا جاتا ہے، آگے بکواس کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، بھونکتے ہیں، خوزن یلغون، بےحودہ گوئی بکواس کے اندر کھیل تماشا کر رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم مدعا، جس روز دھکیلے جائیں گے، یدعون دھکیلے جائیں گے، نیچے جملہ پڑھو، کیونکہ خوشی سے، پڑھو تو صحیح مولانا، خوشی سے نہ جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، یہ مول سے بنا ستے پہنے، ستے پہ ہو، یہ نہ کرے مول صاحب، کلیم اللہ تیرے نار والے مول صاحب، ستے پہ ہیں، میں شکتا ہی میں ستے پہ ہو، یوم یدعون الی نار جہنم مدعا، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سایہ تلے، یوم یدعون، جس روز دھکیلے جائیں گے، کیوں کیوں دھکیلے جائیں گے؟ کیوں؟ خوشی سے نہ جائیں گے، جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا۔ کھولو مولانا سورۃ الرحمن، فیوخذ بالنواسی والاقدام، صفحہ 778۔ یورف المجرمون بسیماہم، پہچانے جائیں گے مجرم اپنے نشانات کے ساتھ۔ کون سے نشانات؟ سیاہی چہرہ و نیل بونی آنکھیں، آنکھیں نیلی، چہرہ سیاہ۔ فیوخذ بالنواسی، پس پکڑے جائیں گے سات چوٹی کے، یہ بالوں کی چوٹی والاقدام اور قدموں سے، پاؤں اور چوٹی سے پکڑ کر دھکیل کر جہنم میں گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے۔ حاضح النار، تذلیل مجرمین، کیا مانا؟ مجرموں کو اللہ ذلیل کرنے کے لیے فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ یہ ہے آگ، النار ہی ہے وہ آگ، اللہ تی گن دن بہا تو کزمون۔ نیچے لکھا ہے دوزخ دکھلا کر، پڑھو تو صحیح، دوزخ دکھلا کر تو بھی خنکھائے، تو بھی خنکھائے ڈانٹنے کے لیے، یہ ہے آگ، ہاں یہ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آپا سحرن آگا، کیا بس جادو ہے یہ؟ یہ جادو ہے جس طرح تم وحی نبویہ کو کہتے تھے دنیا میں۔ امن تم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو چکے تھے، نہیں دیکھتے تھے، جیسا کہ دنیا میں سوچتا نہیں تھا، دنیا میں سوچتا نہیں تھا، بصیرت تمہاری نہیں تھی، سمجھتے نہیں تھے تم، دل کی تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں۔ اس لوہا، داخل ہو جاؤ تم جہنم کی آگ میں، اچھا اب تو داخل ہو جاؤ نا، حسبر ہوں، پھر خاص صبر کرو، لا تصبر، یا صبر نہ کرو، سواؤن علیکم، برابر ہے تمہارے اوپر۔ نیچے جملہ پڑھو، نہ واویلا پر نجات، نہ واویلا پر نجات، نہ صبر پر رحم، صبر کرو رحم نہیں ہوگا، شور پکار کرو نجات نہیں ملے گی تمہیں۔ ورنہ بچنے کی دو صورتیں ہوتی، یا تو مجرم چپ کر کے پڑا رہے، یہ چپ کر کے پڑا ہوا ہے نا، یا واویلا مہربانی کر جس صورت میں نجات مل جاتی ہے، اور یا چپ کر کے مسکین بن کر۔ فرمایا دونوں صورتیں برابر ہیں، تمہاری نجات انما تجزون ما کنتم تعملون الا یقیناً تم بدلا دیے جا رہے ہو، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ نیچے لکھا ہے یعنی، پڑھو تو صحیح، یعنی کفر و شرک، کیونکہ انتہائی بغاوت ہے، اس نے سزا بھی خلود والی ملی ہے، چونکہ کفر و شرک انتہائی بغاوت ہے، اس لیے سزا بھی ہمیشہ ہمیشہ والی ملی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، سبحان اللہ، تخویف کے مقابلے میں بشارت۔ یقیناً شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کہاں ہوں گے؟ فی جنات، باغات کے اندر، سبحان اللہ۔ نیچے لکھا ہے سبب تنعم اول، سبب تنعم اول، آرام اور سکون کا پہلا سبب، یعنی مسکن، یعنی مسکن، رہائش گاہ، فی جنات، باغات کے اندر ہوں گے، ونعیم، اور نعمتوں کے اندر، نعمتیں کمال اول، یعنی مولانا، یعنی نعمتوں سے بھرا ہوا باغ ہوگا، ورنہ بلا نعم باغ بیکار ہے، باغ ہو لیکن ٹنڈا منڈا، سارے درخت اس کے خزاں کے مارے ہوئے، اس کا کیا فائدہ؟ باغ ہوں گے لیکن ہوں گے کون سی؟ نعمتوں والے باغ، باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے۔ جس کو رہائش مل جائے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آرام ہوتا ہے، سکون، ان سے پوچھو جو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ فاقہین، سبحان اللہ، فاقہین، خوش دل ہونے والے ہوں گے، خوش خوش دل ہونے والے ہوں گے، بیمار ان نعمتوں کی وجہ سے، آتا ہوں ربہم، جو دے گا ان کو ان کا پروردگار۔ نیچے لکھا ہے یعنی فرحت قلبی، یعنی فرحت قلبی، دل خوش ہوگا، سبب عمل، آتا ہوں بما آتا ہوں کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ایک تو کمال پہلا تھا نا مسکن، اور وہ بھی نعمتوں والا، اور دوسرا کمال کہ دل بھی خوش ہوگا، یہ دوسرا کمال ہے۔ اور بما آتا ہوں ربہم کے لیے لکھا ہے سبب اول حصول مطالب، کیا لکھا ہے؟ دل کیوں خوش ہوگا؟ جو مانگتے تھے وہ مل گیا، جو مانگتے تھے وہ مل گیا. وواقاہم ربہم عذاب الجحیم. دوسرا سبب, بچا لیا ہوگا ان کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے, بچا لیا ہوگا ان کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے. کیسے دل خوش نہ ہو؟ دل خوش ہونے کا پہلا سبب کیا ہے؟ جو چاہتے تھے وہ مل گیا. دل خوش ہونے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ کہ عذاب سے بچ گئے. کلو اشربوا ہنیا, سبحان اللہ, اکرام مومنین. عنوان پڑھو, اکرام مومنین. سبب تنعم دوم. مولانا مکان مل جائے, کھانے کو کچھ نہ ہو, اللہ ملک الیار مزہ آسی نا, بھوکا بیٹھا ہے, گڑ گڑ گڑ گڑ گڑ پیٹ میں گڑ گڑ گڑ ہو رہی ہے, وسنو نہیں آ رہا, کیا کریں, گڑ گڑ گڑ گڑ ہو رہی ہے. اب نہیں نہیں, وہاں کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی. کلو, کھاؤ. سبب تنعم دوم, سبحان اللہ. آرام کا پہلا سبب مسکن مل گیا, آرام کا دوسرا سبب کھانے کی چیزیں مل گئی. کھاؤ, بشربو, تم کو نہیں کہہ رہا بھائی, اللہ جنتی وہ کہہ رہا ہے, بشربو اور پیو, سبحان اللہ. بولا وسنون, کھا لو, اوپر سے چائے نہ ملے, حلق میں پھنسا ہوا ہے, سب پھر پینے کی چیز بھی تو ہونی چاہیے. مشربو, یہ تیسرا سبب ہے آرام کا. کھاؤ اور پیو, کھاؤ اور پیو. یہ آپ نے کھلائی ہے, سارا سارا موڈ ہی خراب ہو گیا ہے. کہ شاہی پتا نہیں کیا چیز لائے تھے تم یار, ساری طبیعت مرغی کا ذائقہ بھی چلا گیا, پتہ نہیں اوپر سے کیا کھلایا ہے. نہیں نہیں, ہنیان مزے سے چسا چاؤ. اللہ نے کیا فرمانا ہے؟ چس چاؤ, چس, کھاؤ اور پیو, لیکن ہنیان مزے سے. کسے؟ مولانا لکھا ہوا ہے کمال اول, کھانا ہوگا پینا ہوگا, لیکن کمال یہ ہو, ہائے ہوسی بیماری, چس. بما کنتم تعملون. سبب زہری جنت. سبب زہری سبب کیا ہے جنت کا؟ بابا جب اس کے جو تم اعمال کیا کرتے تھے دنیا میں, یہ جنت کا زہری سبب نیک اعمال. یاد رکھنا, جنت کا حقیقی سبب اللہ کی رحمت. جنت کا حقیقی سبب کیا ہے؟ فرمایا متقین علی سرر مصفوفہ. سبب تنعم چہارم. آرام کا چوتھا سبب, متقین, تیک لگانے والے ہوں گے, سبحان اللہ, علی سرر, پلنگوں پر. کس پر؟ ادھر لکھا ہوئے تختے, وہ تختوں والا معنی پرانا ہو گیا, پلنگوں پر, سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ کیا معنی کریں, بیڈ, پلنگوں پر. متقین, کمال اول اتقا. مولانا ٹیک لگائیں گے اور وہ بھی پلنگوں پر, مصفوفہ, دوسرا کمال, قطار میں لگائے ہوئے, جن مردیا بھی بہونیو, سبحان اللہ. وزوجنا ہم بحورین. اس کا معنی میں نہیں کرتا, والذین آمنوا, نہیں نہیں ہے, نہیں. کیوں؟ زوجنا ہم بحورین. پانچواں آرام کا سبب, میں بھی ہے, مینا بھی ہے, ساحر بھی ہے, ساقی نہیں. میں بھی ہے, مینا بھی ہے, ساغر بھی ہے, ساقی نہیں. جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں کھانے کو ہم, سب کچھ ہو اور بیوی نہ ہو. میں مانا نہیں کرتا بس, میں نہیں کرتا, والذین آمنوا, میں نہیں کرتا بس. تم منت کرو, کروں گا, میری منت کرو, منت نہیں کرتے ایسے مانا کرو. زوجنا ہم میں ہوں, تم کہو ہم منت کرتے ہیں. لالچ بری بلا ہے نا, پتا ہے بھائی, دعا کرے گا ہمارے لیے. زوجنا ہم میں ہوں جی, وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں, فتوا دیا ہے مفتی صاحب نے, باقر سے کہو مانا کرے. زوجنا ہم بے ہور, فتوا دینا ان کا کام تھا, عمل کرانا میرا کام نہیں ہے, میں کیا کروں, میں بھی مجبور ہوں. آرام کا چوتھا سبب, سبب تنام کا مانا. آرام کا پانچواں سبب, سوجنا ہوں میں ہو رہی, ہم شادی کرا دیں گے ان کی, بے حور, حور جمع ہو رہا کی, گورے رنگ والیوں کے ساتھ. ورنہ کیا لکھا ہوا ہے, کمال اول حور کا مانا, گورے رنگ والیوں کے ساتھ. ہو بیوی اور ہو کالی سیاہ, توے دا پچھلا پاسا کالی, دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے. نہیں نہیں, این موٹی آنکھ والیاں, دوسرا کمال, آنکھوں بالکل چھوٹی ہو جیسے بٹن ہوتا ہے, پھر کیا فائدہ؟ نہیں نہیں، جمع اینا کی موٹی آنکھ والیاں والذین آمنو، نمونہ یہاں ہمارے سبق میں بھی ہے لیکن نہیں بتاتا. فرمایا والذین آمنوا سبق تنام ششم، سبحان اللہ، چھٹا آرام کا سبب، چھٹا آرام کا سبب، سبحان اللہ. وہ لوگ جو ایمان، آرام کا چھٹا سبب کیا لکھا ہوا ہے؟ وصل اقربا، سبحان اللہ، پڑھو تو مولانا حج صاحب. آرام کا چھٹا سبب، اللہ جنت میں رشتے داروں کو آپس میں ملا دے گا، یہ بھی آرام کا سبب ہے، سبحان اللہ. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وصل اقربا، یہ آرام کا چھٹا سبب ہے. مولانا انسان جنت میں ہو، رشتے دار اپنے قریبی جہنم میں ہو، تو کتنے دکھ کی بات ہے. وصل اقربا، یہ بھی آرام کا سبب ہوگا. وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ لوگ، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور پیچھے چلی ان کی اولاد ان کے پیچھے چلی، کس میں پیچھے چلی؟ بِإِيمَانٍ، ایمان کے ساتھ. والد بھی مومن، بیٹا بھی مومن، والدہ بھی مومن اور بیٹی بھی مومن. مثال دے رہا ہوں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پیچھے چلے، اور ان کی اولاد ان کے پیچھے چلی، کس میں؟ بے ایمان، ایمان کے ساتھ. لکھا ہے وہ اعمال میں ان سے، والدین کے اعمال نیکیاں زیادہ تھیں لیکن اولاد کی کم تھیں، سمجھنا. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے، سبحان اللہ، ہم ملا دیں گے درجے میں بهم، ان ایمانداروں کے ساتھ، ذریتهم، ان کی اولاد کو، سبحان اللہ. یہ دیکھو مانا اشارہ، دیکھو بات حل ہو جائے. والدین کا درجہ اونچا ہے، نیکیاں زیادہ ہیں، والدہ کا درجہ اونچا ہے، نیکیاں زیادہ ہیں، اولاد بھی جنت میں پہنچ گئی ہے. حج صاحب، اولاد بھی جنت میں پہنچ گئی ہے لیکن اولاد کی نیکیاں کم ہیں، درجہ نیچے ہے. اللہ فرماتے ہیں الحقنا بهم ذریتهم، میں ان والدین کے ساتھ ان کی اولاد کو اوپر لے جا کر ملا دوں گا. یوں نہیں ہے کہ والدین کو نچلے درجے میں لے آؤں، نہ والدین کو نچلے درجے میں لے آؤں، یوں نہیں ہوگا، بلکہ نیچے درجے والی اولاد کو ہم والدین کے ساتھ ملا دیں گے. نیچے لکھا ہوا ہے کیوں، کیوں ملا دیں گے؟ والدین کے سرور و اکرام کے لیے، والدین کے سرور و اکرام کے لیے، ان کو خوشی دینے کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے. وما علتناہم من عملہم من شیء، اور نہیں، خیال کرنا مانے پر، بوجہ اس الحاق کے، یہ جو ہم ملائیں گے، نہیں کمی کریں گے ہم ان کی، ان کے اعمال میں سے کسی چیز کی. یوں نہیں ہے کہ والدین کے اعمال میں سے کوئی چیز کم، کہ ان کو نیچے لے آؤ، نہ نہ، ان کو اوپر لے جائیں گے. کلو مرے مما کا سبر، سبحان اللہ، ہر انسان، ہر بندہ، مما کا سبر، جو اس نے کمائی کی ہوگی، رحیم، گرفتار ہوگا. اوپر لکھا ہے یعنی الحاق کے لیے ایمان شرط ہے، الحاق کے لیے، پڑھو تو، الحاق کے لیے ایمان شرط ہے. بما کا سبر، اس کے نیچے ایک لکھا ہوا ہے کلو مرین، کے نیچے امرین، اے کافرین، امرین کافر، جو کافر ہے، جس نے، اس نے اعمال کمائے، گرفتار ہوگا. اور لکھا ہوا ہے بما کا سبب، بما عمل من الشرک، بما عمل من الشرک، تو اس نے شرک میں سے اعمال کمائے، رحیم، گرفتار ہوگا. خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ جملہ لکھو، لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی برکت سے درجات ملے، جواب، بوجہ اتباع کے ملے. جواب کیا ہے؟ کہ بوجہ، ایت میں لفظ آیا ہے وَتَّبَعَتْهُمْ، ایک اور جملہ بھی لکھو نوٹ، بزرگوں سے نسبی تعلق بشرط ایمان فائدہ دے گا. بزرگوں سے نسبی تعلق بشرط ایمان ہوگا تو نسبی تعلق فائدہ دے گا. یہ ماموں ہے، یہ بھانجا ہے، یہ والد ہے، یہ بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر ایمان نہیں ہوگا تو نسبی تعلق فائدہ نہیں دے گا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ تَتِمَّ إِنَامِ دُوم. دوسرا انعام تھا کلو کھانے والا. أَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ اور لگاتار دیں گے ہم ان کو میوے. لگاتار دیں گے ہم ان کو, پڑھو تو صحیح مولانا, لگاتار دیں گے ہم ان کو کیا مانا؟ کیا مانا؟ اسا انہاں دا فروٹ مکانی نہیں دیونا, اسا انہاں دا فروٹ سبحان امددنا ہم میں فاقیہ تین. شاہ صاحب نے مانا کیا لگاتار دیا ہم نے, میں مانا کر رہا ہوں لگاتار دیں گے ہم ان کو میوے و لحم اور گوشت. مما یشتہون کمال اول میوے دیں گے, اور کمال یہ ہے کہ لگاتار ختم ہونے میں نہیں آ رہے. سبحان اللہ, حدیث پاک میں آیا ہے جب جنتی ایک درخت کا میوہ توڑے گا, یہ توڑے گا فوراً دوسرا لگ جائے گا. ہاں اللہ, اور گوشت مما یشتہون اس میں سے جو وہ خواہش کرتے ہوں گے. دوسرا کمال گوشت جو خواہش کرتے ہوں گے, تیتر ہونا چاہیے. آج بٹیرا سے دل مگد ہے, ہاں جی, یا تنازم آج مرغیان, آج مرغی ہے, کہہ دو سبحان اللہ, آج یا مکان زندہ آباد, کہہ دو مرغی اشارے کر رہا ہے. واہ جی واہ سبحان اللہ. اور نا جو اللہ یہاں کھلا رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی کھلائے گا. فرمایا وما یتنازعون فیہا کاسن یتنازعون فیہا فتم انعام سوم. تیسرا انعام تھا وشربو پینے والا, اب دیکھو اس کا تتمہ پورا کر رہے ہیں, چھینا جھپٹی کریں گے. سبحان اللہ, یتنازعون چھینا جھپٹی کریں گے اس میں کاسن پیالے کی. اور سبھی پکڑو اس کو, گلاس کو اوپر ہاتھ کرو, یہ اتنا نہ کرو نا کہ میرا ہاتھ بھی نہ جائے. اچھا یہ پینے لگا ہے نا, مجھے دو یار, پہلے میں پیتا ہوں, اس نے چھین لینے تو کتنی سی مولی صاحب چھینا جھپٹی کریں گے, کیا ہوگا؟ ایک چھینے گا تو یار پہلے مجھے, نہیں یار یار پہلے کمال کرتے ہو, پہلے میں پیتا ہوں. چھینا جھپٹی کریں گے سبحان اللہ. آگے لفظ دیکھو لا لغون فیہا, سبحان اللہ, نیچے جملہ بھی پڑھ لو, چھینا جھپٹی کریں گے بطور خوش طبعی, بطور جیسا کہ دنیا میں احباب کرتے ہیں, جیسے دنیا میں دوست آپس میں کرتے ہیں. لیکن لا لغون فیہا کمال اول, پہلا کمال یہ ہے نہ ہوگی کوئی بےہودہ بات اس جنت میں, نہ ہوگی. نیچے کیا لکھا ہے مولانا؟ بےہودہ بات بوجہ نہ ہونے نشہ کے, بوجہ نہ ہونے, لیٹ تو جلاؤ مولانا, لیٹ جلاؤ, بوجہ نہ ہونے نشہ کے. ولا تعصیم اور نہ کوئی گناہ کا کام ہوگا, دوسرا کمال گناہ کا کام بھی نہیں ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِالْغِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. سبحان اللہ, جنت میں جھگڑا تو ہونا ہی نہیں ہے مولانا. فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ, سبحان اللہ, تَتِمَّ انعام دوم و سوم. دوسرا انعام تھا کھانا, تیسرا تھا پینا, اب اس کو پورا کر رہے ہیں. آئیں جائیں گے, یَطُوفُ آئیں گے جائیں گے ان کے اوپر, نیچے لکھا ہے فواقہ وغیرہ لانے کے لیے, میوے لانے لے جانے کے لیے آئیں جائیں گے ان کے اوپر. غلمان ان لڑکے, لہم جو خاص انہی کی خدمت کے لیے مقرر ہوں گے. اور وہ لڑکے کیسے ہوں گے؟ بچے. کنہم لولو مکنون, گویا کہ وہ موتی ہے, گویا کہ وہ موتی ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے غایت حسن و جمال سے, اتنے حسین و جمیل ہوں گے گویا کہ وہ موتی ہیں. ایک کمال. دوسرا کمال مکنون, چھپے ہوئے کہ ان پر ذرا غبار بھی نہ پڑی, چھپا ہوا موتی ہو اتنے صاف و شفاف. اقبال اماد ملاماد مرنا, اب کام کی بات آئی, ساری کام کی باتیں تھیں, اس پر غور کرنا ہے, عوام کو سنانا ہے, ساری نعمتیں بیان کر کر کے. اقبال اباز ہوں سبحان مسرت روحانی, کیا لفظ ہے؟ روحانی خوشی, روحانی خوشی. وقبل معلوم اور انعام ساتواں, متوجہ ہوگا بعض ان کا باس پر, یا سالوں ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہوں گے, جلدی آپس میں سوال جواب کریں گے. کالو درمیان گفتگو کہیں گے انا کنا قبل بھی اہلنا مشفقین. سبب فوز اول کامیابی کا پہلا سبب, یقیناً ہم اس سے پہلے دنیا میں, اس سے پہلے یعنی دنیا میں اپنے اہل و عیال کے اندر مشفقین, صرف خدا سے ڈرنے والے تھے. کس سے ڈرنے والے تھے؟ آگے جملہ لکھو مولانا، جب لوگ غیروں سے ڈرا کرتے تھے، جب لوگ غیروں سے ڈرا کرتے تھے، ہم صرف خدا سے ڈرنے والے تھے۔ آپس میں جنتی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، فمن اللہ علینا، پس احسان کیا اللہ نے ہمارے اوپر، وقانا عذاب السموم، بچا لیا ہم کو گرمی والے عذاب سے، دھوئے والے عذاب سے اللہ نے بچا لیا۔ خیال اب بات آئی، انا کنا سبب دوم، ایک تو ڈرتے تھے اللہ نے جنت دیا، نمبر دو انا کنا من قبل، یقینا ہم اس سے پہلے دنیا میں ندعو ہو صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ، اللہ ہی اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے۔ نعبدہ موحدین، ہم اس کی عبادت کرتے تھے توحیدی بن کر، صرف اسی ہی کو پکارا کرتے تھے۔ تو جنت کا اصل سبب توحید ہے۔ اصل سبب کیا ہے؟ بولو تو صحیح، اصل سبب کیا ہے؟ تو پکار صرف کس کی ہونی چاہیے؟ یا اللہ مدد، صرف اور صرف یا، بولو تو صحیح، صرف اور صرف یا۔ انہو هو البر الرحیم، یقیناً اللہ احسان کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فذکر، سبحان اللہ، فذکر، تسلی اور فیض نبویا، میرے محبوب نصیحت کرتے رہو۔ فمان تب نعمت رب کا بے کاہین، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی مہربانی کی وجہ سے بے کاہین، جنوں سے خبر لینے والے، بے کاہین جنوں سے خبر لینے والے آپ نہیں ہیں، بلا مجنون دیوانے بھی نہیں ہیں۔ ربط لکھو جی، فذکر کا ربط لکھو، اہل جنت اور اہل جہنم کا حال تو سنا دیا، اہل جنت اور اہل جہنم کا حال تو سنا دیا۔ اب فذکر، ام یقولون شاعرون، شکوا، اچھا کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شاعر ہے؟ نہ تربص بھی، نہ تربص بھی رب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ حادثہ موت کا۔ کس کا حادثہ ہے؟ اوپر لکھو، تاکہ جان چھوٹ جائے، ہم تو اس کی موت کے منتظر ہیں تاکہ جان چھوٹ جائے ہماری۔ کل جواب شکوا فرما دیجئے، تربص ہوں مولانا، تربص ہوں، انتظار کرو تم میرے انجام کی۔ فإنماکم من المتربصین، پر یقیناً میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ متربصین کے نیچے لکھو، تمہارے انجام کی، تو میرے انجام کی انتظار کرو، میں تمہارے انجام کی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اوپر لکھا ہے یعنی تم مٹ جاؤ گے، پڑھو تو صحیح، یعنی تم بٹ جاؤ گے اور میرا دین باقی رہے گا۔ میرا دین، یہ مقصود یہ نہیں، مقصود کہ تم مرو گے اور میں نہیں مروں گا، یہ مقصد نہیں ہے کہ تم مرو گے اور میں نہ، تم مر جاؤ گے اور میرا دین باقی رہے گا۔ شاہ صاحب کا بڑا پیارا رکا آیا، جس اولاد کا جنت میں درجہ زیادہ ہوگا، جس اولاد کا جنت میں درجہ زیادہ ہوگا اور اس کے والدین درجے میں قدرے کم ہوں گے، ان کا ذکر نہیں کیا۔ بڑا آیت میں تو ذکر ہے والدین اوپر ہوں گے تو ہم اولاد کو نیچے سے اوپر لے جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں، اور اس کے مقابلے میں اولاد کا جنت میں درجہ زیادہ ہوا اور والدین کا کم ہوا، پھر کیا ہوگا؟ شاہ صاحب قرآن پاک کا ایک انداز ہے مولانا، قانون سمجھ لو۔ شاہ صاحب ہمیں وقت نہیں دیتے، ہمیں شکوا ہے، حاج صاحب، شاہ صاحب وقت نہیں، شاہ صاحب بے شمار دفعہ انہوں نے بہت شفقت کی ہے، بہت سارے ہمارے دوروں میں شریک رہے ہیں، شاہ صاحب بہت قیمتی رکے بھیجا کرتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بہت زیادہ دوروں میں شرکت کی ہے، حاجی فضل داس صاحب اور شاہ صاحب، یہ ہمارے خصوصی احباب میں سے ہیں۔ شاہ صاحب کے رکے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اب میں شاہ صاحب کے رکے کی وجہ سے آپ کو ایک قانون بیان کر دوں، انشاءاللہ سارے قرآن میں کام آئے گا۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک کو بیان کرتا ہے، دوسرے کو قیاس پر چھوڑ دیتا ہے۔ مولانا سمجھیو، ایک کو، دو چیزیں ہیں نا، ایک کو بیان کرتا ہے اور دوسرے کو قیاس پر۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، جیسے بے یاد کل خیر، اللہ تیرے قبضے میں خیر ہے، اور شر کس کے قبضے میں ہے؟ لگن، خیر کو ذکر کیا اور شر کو قیاس پر چھوڑ دیا. یہاں بھی والدین کا ذکر کیا کہ اولاد کو نیچے سے اوپر لے جائیں گے اور دوسرے کو قیاس پر چھوڑ دیا, اگر اولاد اوپر ہوگی تو والدین کو بھی نیچے سے اوپر لے جائیں گے. ایک کو ذکر کیا اور دوسرے کو قیاس پر چھوڑ دیا. ہم تامرہم بہلامہم بہذا ہم ہم کو منتاہون ہم ملکت یا بمانا بل ہم منقطع بمانا بل بلکہ رد مشترک اعتراضات ثلاثہ تینوں اعتراضوں کی اللہ کٹھی تردید کر رہا ہے. بلکہ حکم کرتے ہیں ان کو ان کی عقلیں احلام عقل ان کی جو عقلیں ہیں ان کو حکم دے رہی ہیں بہادا اس بات کی. نمبر ایک کاہن, نمبر دو مجنون, نمبر تین شاعر. یہ جو تین انہوں نے اعتراض کی تینوں کا کٹھا جو اللہ فرماتے ہیں تم جو میرے نبی کو کاہن کہتے ہو, مجنون کہتے ہو, شاعر کہتے ہو, یہ تمہاری عقل تمہیں حکم کرتی ہے کہ ایسے کرو اور ایسی بات کہو؟ نہیں, ام بم بل نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ہم قوم تاغون وہ ہیں قوم سرکش اور شرارتی ہیں, شرارت کی وجہ سے ظالم ایسی باتیں کر رہی ہیں. لا تامرہم بظالم عقل تو ان کو نہیں کہتی کہ یہ بات کہو, صرف شرارت کی وجہ سے یہ ایسی بےمانی والی باتیں کرتے ہیں. ہم یقولون تکول شکوا اور شبہ یہ اپنی طرف سے قرآن بنا کر پیش کرتا ہے یا کہت رہے ہیں تکول ہوں پیغمبر نے قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے. بل نہیں نہیں تحقیق کی بات یہ ہے تکول والی بات تو نہیں ہے, تکول والی بات اپنی طرف سے بنانے والی بات نہیں ہے بلکہ ضد ہے. لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے ضد کی وجہ سے. فلیاتوا بحدیث مثلہ الزامی جواب. اچھا اگر میں نے بنایا ہے تم بھی بنا کر دکھاؤ, اگر میں نے بنایا ہے تم بھی ایسے کلام بنا کر دکھاؤ. فلیاتوا بحدیث مثلہ چاہیے کہ پیش کریں کلام. حدیث کا معنی مانا بولتے نہیں ہو, حدیث کا معنی کلام. مثل ہی اس جیسا نیچے لکھو فی دلیل والبیان, فی دلیل والبیان اردو والے لکھو ایسے بیان اور دلائل والا, ایسے بیان اور اس پر مفصل گفتگو انشاءاللہ سورت بقرہ میں کریں گے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ اس پر گفتگو کریں گے. اب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, چاہیے کہ لے آئیں کلام. حدیث کا معنی بولتے نہیں ہو, حدیث کا معنی کلام. مثل ہی اس جیسا فی دلیل و بیان ایسے دل و بیان والا اگر سچے ہیں دعوے تک قبول میں اپنی طرف سے بنا لیا پیغمبر نے اس دعوے میں سچے ہیں تو ایسا کلام لے آئیں اس میں ایسے دلائل اور بیان ہو. ہم خالقو من غیر شئین سبحان اللہ زجر اول زجر سبحان اللہ اوپر کیا لکھا ہوئے اصل ثانی یعنی توحید کی بحث اس کو ٹھیک کرو مولانا. اصل اول یعنی توحید کی بحث, اصل توحید تو پہلی پہلی بنیاد ہے اصل اول ہے. اصل اول ہم خالقو من غیر شیء ہم الخالقون شک اول قلم ہاتھ میں رکھنا اور اوپر ہم خالقو من غیر شیء جو میں کہوں وہ بات لکھنی ہے. ہم خالقو من غیر شیء توحید کی بات کیا پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی مقصد کے. من غیر شہین کے نیچے لکھو مولانا بغیر کسی مقصد کے. نہ پیغمبر کی بات جو نہیں مانتے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے ہیں اس لیے نہیں مانتے بغیر کسی مقصد کے. نیچے لکھا ہوا ہے من غیر شہین سوا کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مقصد والی بات بڑا مزہ دے رہی ہے. ہم کھولے گو من غیر شہین یہ میرے پاس الفاظ امانت ہیں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. پیغمبر کی بات جو نہیں مانتے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے اس لیے نہیں مانتے. ہم یا دوسری بات دوسری شرک وہ پہلی شرک کی دوسری شرک ہم الخالقون یا وہ اپنے نفسوں کے خود خالق ہیں, اپنے نفسوں کے خود خالق ہیں. حاشیہ نہیں لکھو گے کیسے یاد رہے گا, کیا کرے اب لکھو مولانا. ہم خالقو من غیر شئین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو نہیں مانتے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بغیر کسی مقصد کے پیدا کیے گئے ہیں. نمبر دو, ہم ہم الخالقون کا جملہ لکھو. نمبر دو, یہ اپنے خود خالق ہیں, ان کا کوئی خالق نہیں جس کا ان پر حق ہو. لاہور والے مولانا, لاہور والے مولانا, بھول گیا میں, ایک منٹ ہو, بات سن لو دھیان سے. ہم ہم الخالقون کا جملہ لکھا, چلو انہوں لکھا, کیا یہ اپنے نفسوں کے خود خالق ہیں, ان کا کوئی خالق نہیں ہے جس کا ان پر حق ہو. ہم خلق السماوات والارض, تیسری شکا, کیا پیدا کیا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو, لکھا ہے یعنی شریک خدا ہیں, یعنی وصف خالقیت میں. کیا لفظ ہے, دیکھو گے تو سمجھ آئے گا, کس میں؟ وصف خالقیت میں. لکھو جملہ اس کا, یہ آسمان و زمین کی پیدائش میں شریک ہیں, اس لیے ان پر احکام کی پابندی نہیں. بل اصل بات یہ ہے, بل کا معنی لکھو مولانا, اصل بات یہ ہے, لا یوقنون, نہیں یقین رکھتے توحید کا, توحید کا یقین ہے, اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, ہم عندہم خزائن ربک, ہم ہم المسیطرون, زجر دوم, اصل دوم, بحث رسالت, رسالت کی بحث. سبحان اللہ, یہ بسوئے باز رسالت تو لکھا ہے, ایک لفظ سے لکھنا رہ گیا, آؤد بسوئے باز رسالت. کیا لفظ ہے آؤد؟ آؤد لوٹنا, باز رسالت کی طرف لوٹنا. ورنہ کیا لفظ کہہ رہا ہوں, پڑھو تو صحیح, اللہ راضی ہو. آؤد, آؤد کا معنی لوٹنا, واپس آنا, رسالت کی باز کی طرف. شاہ صاحب سوال یہ ہے, پہلے رسالت کی باز کہاں تھی جو پھر لوٹ رہے ہو؟ فذکر, اس میں رسالت کی باز تھی, اس میں پھر اسی مضمون کی طرف لوٹ رہے ہیں. ہم عندہم خزائن ربک, کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ نیچے لکھے نفی مختار خزائن, نفی مختار خزائن, کیا ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کی, تیرے رب کے خزانے نعمتوں اور رحمتوں کے. جملہ لکھو, یہ جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں, تو کیا یہ خزانوں کے مالک ہیں کہ نبوت والا خزانہ جس کو چاہیں دیں, جس کو چاہیں نہ دیں؟ اگلا جملہ بھی لکھ رہا ہوں, پھر لکھوانا پڑے گا, ہم ہم المسیطرون کا. اچھا, خزانے نہیں تو کیا یہ خزانوں پر کار مختار ہیں, کار مختار ہیں کہ ان کی مرضی چلے؟ یہ کوئی داروغہ تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر ناراض ہو رہے ہیں؟ اگلا جملہ بھی لکھ لو, ام لہم سلم, اس کا جملہ, یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے منتظر ہیں تو کیا اللہ سے سنائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فوت ہو جائیں گے؟ آ جاؤ جی آپ. ہم عندہم خزائن ربک, کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ یہ مالک ہیں, جس کو چاہیں نبوت دیں, جس کو چاہیں نہ دیں. ام ہم المسافرون، یا یہ نگران ہیں، نفی حاکمیت مختار داروغے ہیں محکمہ نبوت کے، نبوت والے محکمے کے یہ داروغے ہیں، حضرت کو نبوت نہ دیں، یہ کوئی داروغے تو نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر ناراض ہو رہے ہیں؟ ام لہم سنہ مونا زجر، نفی دلیل وحی، یا ان کے لیے سیڑھی ہے، ان کی کوئی سیڑھی ہے کہ یسنا میں اونا پی سن آتے ہیں باتیں آسمان کی، فی فی بمن آلہ اس پر چڑھ کر، ان کے پاس سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ باتیں سناتے ہیں کہ نبی پاک پہلے فوت ہو جائیں گے اس لیے یہ موت کا انتظار کر رہے ہیں. فلیاتِ مستمعہم بسلطان مبین، چاہیے کہ لے آئے ان کا سننے والا اس دعوے پر دلیل واضح. لکھا ہے جامع قوانین استدلال، جن جن باتوں سے یہ دلیل پکڑتے ہیں تو پھر لے آئے کوئی دلیل جو تمام قوانین کو جامع ہو. ام لہ البنات ولہم البنون زجر، پھر تو ہی کی بحث کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے. اوپر جملہ دیکھو، توحید کے خلاف، توحید کے خلاف مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں، ہم ان کو وسیلہ بنا کر پوچھتے ہیں. ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، اللہ اللہ، ہم تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، پھر بحث رسالت زجر، کیا مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اجر تبلیغ احکام پر؟ یہ جو مسئلہ نہیں مانتے، کوئی آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں؟ بس وہ من مغرم بوجہ چٹی کے، مغرم چٹی تاوان، مثقلون بوجھ میں دبے جا رہے ہیں. اوے جی ہم پر بوجھ پڑ گیا جی، ہم اتنا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بوجھ کی وجہ سے دبے جا رہے ہیں. نہیں نہیں میرے پیغمبر، ایسی بات نہیں ہے. ہم اندہم الغیب ہم یکترون، بے صدقہ ذکر، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ ان کے پاس، لکھو جملہ مولانا، ایسے کیسے سمجھو گے؟ لکھو ام اندہم الغیب کا جملہ، کہ قیامت نہیں آئے گی، حاشیے پر لکھ لو کہ قیامت نہیں آئے گی، یا آئے گی اور ہم مزے کریں گے، یا آئے گی اور ہم مزے کریں گے. ان کے پاس کوئی غیب ہے؟ فہم یکتبون، بس وہ لکھ رہے ہیں حفاظت کی خاطر، اس کو لکھ رہے ہیں بھائی قیامت آئے گی، ہم مزے کریں گے. واہ بھائی واہ. سجر، پھر اللہ نے ڈانٹا، یریدون کیدا، یا ارادہ کر رہے ہیں غلط تدبیر کا، ساتھ صاحب وحی کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط تدبیر کا ارادہ کر رہے ہیں. اوپر لکھو قتل، الذین کفرهم المکیدون، ثمر النتیجہ، بس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی ہیں المکیدون، پوری تدبیر کیے ہوئے، پوری تدبیر کیے ہوئے. اس پر لکھو نمبر ایک بدر، نمبر دو عذاب، یا تو بدر میں پکڑوں گا اور یا پھر قیامت میں نہیں چھوڑوں گا. ام لہم الہٌ غیر اللہ، باس توحید، پھر زجر، اللہ نے ڈانٹا، کیا ان کے لیے الہ ہے اللہ کے سوا؟ اس کا جملہ بھی لکھو، کیسے سمجھو گے مولانا؟ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو باہر آئی ہے. ام لہم الہٌ کا جملہ لکھو، عذاب پر جو نڈر ہیں، نڈر تو کیا ان کا کوئی اور الہ ہے جو ان کو عذاب سے بچا لے گا؟ یہ مولانا پچھلے صفحے پر دیکھو نا، ام تامرهم احلامهم، اس کا ایک جملہ چھوٹا سا رہ گیا، پس ہر شبہ کے دو جواب ہوئے، ہر شبہ کے، نمبر ایک خاص، نمبر دو مشترک عام. ایک تو خاص خاص کر کے جواب دیا اور دوسرا عام. فرمایا ام لہم الہٌ غیر اللہ، کیا ہے ان کے لیے الہ اللہ کے سوا جو ان کو عذاب سے بچا لے گا؟ کیوں اتنے نڈر ہیں، عذاب مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اما یشرکون، پاک کے اللہ ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. وہ جملہ یاد کرو رانا صاحب، ایک جملہ ہم نے لکھوایا تھا ساتھیوں کو، مشرک جس قسم کا شرک کرے تو توحید بھی اسی انداز میں ہوگی. مولانا ذرا بولتے ہو مہربانی کر کے، نمبر ایک، اگر مشرک اللہ والی صفتیں غیروں میں مانے تو توحید کیا ہوگی؟ اللہ والی صفتیں غیروں میں مانے تو سبحان اللہ، اللہ والی صفتیں اس وقت توحید کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. مشرک غیروں کی تعریفیں کرے تو توحید کیا ہوگی؟ الحمدللہ. پھر کہو اللہ کسی اتنے غیروں میں مشرق مانے تو توحید کیا ہوگی؟ اور اگر مشرق غیروں کی تعریفیں کرے یہ داتا ہے, یہ گنج بخش ہے, یہ فلاں فلاں, اس وقت توحید کیا ہوگی؟ الحمدللہ. مشرق غیر اللہ کی عبادت اور سجدے کرے تو توحید کیا ہوگی؟ عبد اللہ. مشرق غیر اللہ کی پکار کرے تو توحید کیا ہوگی؟ عبد اللہ. اور مشرق اگر برکت غیروں میں مانے تو توحید کیا ہوگی؟ جس قسم کی وہ جس قسم کا شرک کرے گا توحید بھی ویسی ہوگی. یوں نہیں ہے وہ قبر کی پوجا کر رہا ہے اور تم مسئلہ بیان کرو جی دکان سے کچھ نہیں ہوتا, یہ اس وقت توحید نہیں ہوگی. یہ توحید, اچھا وہ تھلے کی پوجا کر رہے تم کہو زمینوں سے کچھ نہیں ہوتا, وہاں توحید کیا ہوگی؟ قبر سے کچھ نہیں ہوتا, وہاں توحید کیا ہوگی؟ سبحان اللہ یما یشرکون وان یروا قسما من السماء ساقطا شجر. یعنی یہ تو ایسے ضدی ہیں, یہ تو اگر دیکھ لیں ٹکڑا من السماء آسمان سے ساقطا گرنے والا, نیچے لکھو جس طرح مانگتے ہیں, یہ ٹکڑا مانگتے تھے ٹکڑا گرا, جس طرح ٹکڑا مانگ رہے ہیں اگر دیکھ لیں ٹکڑا گرنے والا, یا قولو تو کہہ دیں گے ضد کی وجہ سے یہ تعویل کریں گے اور مانیں گے نہیں. کیا کہیں گے تعویل کر کے؟ صاحب مرکوں یہ بادل ہے پانی سے بھرا ہوا, بس پھر بھی نہیں مانیں گے, ایسے ضدی بےمان ہے. فزرہم میرے بہن ان کو چھوڑ دے, ان کو چھوڑ دے, تو ادھر ہٹ جا. نہیں نہیں, یعنی حزن نہ کر غم نہ کر, حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون, یہاں تک کہ ملے اپنے دن کو وہ دن فیہ یصعقون جس میں ہوش اڑا دیے جائیں گے. حوصلہ تو کر میرے پیغمبر. اللہ واللہ مولانا اس کے دو قول لکھو, یومہم نمبر ایک دنیا, جیسے قحط اور بدر میں قتل, جیسے قحط اور بدر میں قتل, نمبر دو آخرت, آخرت والا دن مراد ہے, ہوش اڑا دیے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, بیان یوم و دن کون سا ہوگا؟ راجے کول شاہ صاحب آخرت والا ہے. راجے کول کیا ہے؟ کیونکہ آگے الفاظ یہ آ رہے ہیں, یوم لا یغنی, جس روز نہ کام آئے گی ان سے ان کی تدبیریں شیئن ذرا برابر. کون سی تدبیریں؟ تدبیرات دنیاویہ در مخالفت دین, جو دنیا میں تدبیریں کرتے تھے دین کی مخالفت میں, اس روز کام نہ آئے گی. ولا ہم ینصرون, نہ فی شفاعت کاری, نہ وہ مدد کیے جائیں گے تخویف دنیاوی. وانا للذین ظلموا, دنیا میں نہیں چھوڑوں گا, یقین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا. کون سا ظلم بولی صاحب؟ بولو تو صحیح, کون سا ظلم؟ ان شرکا عذاباً دون ذالک. آپ نہ بولیں گے میں لکھائی بند کرا دوں گا, صاف سی بات ہے. عذاباً دون ذالک, بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک والا ظلم کیا عذاب ہوگا, دون ذالک پہلے اخروی عذاب سے. دون کا معنی پہلے, دون کا معنی یہاں لکھا ہوا ہے ورے, ورے یہ پرانی اردو ہے, معنی پہلے, عذاب اخروی سے پہلے پہلے دنیا کا بھی عذاب ہوگا. قتل بدر و قحط و عذاب قبر وغیرہ, فرمایا ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں اس نزول عذاب کو. واصبر طریق فوز اول, میرے پیغمبر ثابت قدم رہو, واصبر پکے رہو, ڈٹ جاؤ تسلی کس پر؟ لے حکم ربک اعلی, حکم ربک, لے حکم ربک اعلی, حکم ربک, اپنے رب کے حکم پر پکے رہو. فانک بعیوننا الت وجا, یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعیوننا ہماری حفاظت میں ہیں, ہماری آئیوں نے نا ہماری آنکھوں میں ہیں, یعنی ہماری حفاظت میں ہیں. اور ان کے ضرر کا اندیشہ نہ کرو, اوپر لکھا ہے بس اب دے دے ہم نے رب. کامیابی کا دوسرا اصول, تسبیح کرو میرے پیغمبر, کرتے رہو. نمبر تین, اپنے رب کی حمدوں کے سانچ ہی نہ تکوں, اوقات تسبیح کب کرو؟ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں میرے پیغمبر, اٹھتے ہیں دن میں, یعنی دوپہر کے وقت, یعنی ایک اور معنی میں نے لکھوایا حاشیے پر, نمبر ایک مجلس سے اٹھنا, مجلس سے اٹھتے وقت تسبیح کرو, نمبر دو بوقت تہجد تسبیح کرو. ومن اللیل فسبحوا, اور رات میں سے بھی تسبیح کرتے رہو اللہ کریم کی. وادبار النجوم, اور پیچھے ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے وقت, جب ستارے پیٹ پھیرتے ہیں اس وقت بھی میرے پیغمبر ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے بعد, ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے بعد, یعنی ستاروں کے غروب ہونے کے بعد آنے والے دن میں، کس میں؟ آنے والے، ستارے پیٹ پھیر جائیں، نیا دن شروع ہونے والا، اس میں بھی اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ چلو جی، باقی رات کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔